اکنون به قطعه همایون آواز استاد تاج همراه با نی بی‌نظیر استاد حسن کسائی که در سال جاری ضبط شده گوش فرا می‌دهیم. این قطعه شاهد این مدعاست که صدای تاج هنوز قدرت خداداد خود را حفظ کرده است. Thank you. شده خاطرم که تو در خاطر منی گر پاک میترستی و گر تیر میزنی دلم Oh. نه.